al isterim yemenimi, al isterim ortasına eşmam anamın dal isterim, ortasına eşmam anamın dal isterim. Sevilmedik yar isterim, sevilmedik yar isterim. Ayaş yüzüm asmaz, uğrum eli osmaz, sarsam olmaz mı? Ellili kaldın, yüzlük liralar, Mecidiye paralar, o beyaz gerdana taksak olmaz. Yağmur yağar, yer yaş olur. Yağmur yağar, yer yaş olur. Bade içen eşmam anamın serhoş olur. Bade içen eşmam anamın serhoş olur. Yar sevme pek hoş olur, yar sevmesi pek hoş olur. Ayaş yüzüm asmaz, uğrum eli osmaz, sarsam olmaz mı? Ellilik altın, yüzlük liralar, Mecidiye paralar, o beyaz gerdana taksak olmaz mı? Ayaş yüzüm asmaz, uğrum eli sarsam olmaz mı? Ellilik altın, yüzlük liralar, Mecidiye paralar, o beyaz